32. ayeti ele alıyoruz Allah nasip ederse. Dün akşam Yüce Rabbim tabiat kanunlarından örnek vererek hem kainata hakimiyetini anlattı bize, hem şirk koşulmasının doğru olmadığını anlatmıştı. Çeşitli tabiat kanunlarından örnek getirmişti. Gene devam ediyor. Ama bu akşam farklı bir boyutuyla tabiat kanunlarının insana olan etkisiyle insana meydana getirdiği psikolojik durum, değişim mi ele alacak Yüce Allah bu akşam? Ve biz bu ayet-i kerimeyi açıklarken Kur'an'ın muhtelif yerlerine gitmeye çalışacağız. Diyor ki ayette, ayetin manasını verelim. Ve izâ gâşiyehum mevcun kezzuleli. Ne zaman ki onları kapkaranlık, zifiri karanlığı ihtiva eden dalgalar gibi ölüm dalgası onları kuşattı. Da'avullâhe, dua ettiler Allah'a. Muhlisine lehuddine, dini ona tahsis ederek, ona halis kılarak dua etmeye başladılar. Felemma neccahum, ne zaman ki onları kurtardık, çıkardık ilel berri karaya, feminhum muktesit, onlardan bir kısmı muktesit oldu. Onu açıklayacağı ne demek olduğunu. Ve ma yechadu bi ayatina, bizim ayetlerimizi bilerek inkar etmez. İlla eder küllü hattarin kefur. Zalim ve nankörler ancak bizim ayetlerimizi inkar eder. Ayetin manası bu. Kırık mana verdim size. Kırık mana ile ortaya çıktı. Şimdi burada ne demek istiyor? Diyor ki Yüce Allah, tabiat kanunlarından bir tanesi bu denizdeki olayı, olguyu anlatıyor. Yani bir insanın denizdeyken denizin kabarmasıyla onları bir kapkaranlık ölüm dalgaları sardığı zaman etrafını, korkudan dini Allah'a tahsis eder. Böylece bir tabiat olayı insanı etkileyerek psikolojik durumunu değiştiriyor. Yani inkardan imana doğru getiriyor tabiat olayları. Şimdi buradaki dalga dediği olay, kapkaranlık, simsiyah, o dalga dediği dağlar gibi dalgaların gelmesi, aslında birinci mana itibariyle hakikaten denizdeki dalgayı kastediyor. Korkunç bir fırtınanın vurduğunu düşün. Bu fırtına tabiat olayları biliyorsunuz Hazreti Nuh'la alakalı. Bu o manaya gelebilir. Fakat buradaki dalga bana kalırsa başka bir mana çıkarmamız lazım. O da sosyal hayattaki kötülük dalgaları. Toplumu batırmaya müsait olan, toplumu batırmaya getiren o karanlık cehaletin dalgaları. O toplumu sardığı zaman, ha o zaman anlıyoruz iyinin ne olduğunu. O zaman insanlar Allah'a dini tahsis ediyorlar. O zaman insanlar bir kurtarıcı arıyorlar. Ha insanların kötü davranışları birike birike o tufandaki dalgalar gibi oluyor. Toplumu kötüye götüren o dalgalar var ya, işte o da olabilir bu. Bu manayı burada verebiliriz. Rahatlıkla. Ama birinci manası nedir bunun? Birinci manası hakikaten denizdeki dalgayı kastediyor. Batmak üzere olan insanların, boğulmak üzere olan insanların Allah'a dini tahsis etmesi. İşte hastalanan insanın düşünün, o boğuyor onu o hastalık dalgası, o kötü dalga, o mikrop, O zaman anlıyor dünyanın kaçacak olduğunu, ama gençliğinde bir şey yapmadın kardeşim. Şimdi kaldın dalgalar içerisinde. Ölüm dalgaları boğuyor seni, şimdi gitmişsin Allah'a tahsis ediyorsun. Ne namaz kılabilirsin bundan sonra, bu yaştan sonra? Ne bir kötülüğe gidebilirsin, gitsen bile gidemezsin. Onu vaktiyle yapacaktın işte. Ha, bu dalga ihtiyarlık dalgası da olabilir. Yaşlılık dalgası da olabilir. Ha, hangi manayı verirsen ver burada yani. Bu manayı bunu çekiyor bu ayet-i kerime. Ama önemli olan nokta şu. Ortada büyük bir problem var. Boğulmakta üzeresin. Bu ister deniz olsun, ister sosyal hayat olsun. İsterse kendi hayatın olsun. Erzeli ömrün verdiği, erzeli ömür deriz biz. Bildiğini bilmez hale gelme safhasına insanlığın erzeli ömür diyor Kur'an-ı Kerim. Haç suresinin 5. ayet. He şimdi hangisini alırsan al bu dalga olarak, bu karanlık dalga, o dalgayı görünce hemen Allah'a yalvarırlar diyor. Yalvarmaya başlarlar bana. Belalar, zorluklar insanı Allah'a doğru itiyor. Ve muhlisine lehuddine, dini bana tahsis ederek diyor, hemen yalvarmaya başlar diyor insanoğlu. Ama o bana yalvarır da felemma neccahum ilel berri, ne zaman onu karaya çıkarırım, kurtarırım onu, feminhum muktesid, onlardan bir kısmı muktesid olur diyor. Muktesid'in manası Allah'ın varlığına, yokluğuna tereddüt eden adam, karar veremeyen, agnostik. O agnostik tahsil yapanlar bunu bilirler. Felsefede buna agnostik derler. Boş ver o felsefeyi şimdi. Esas manası ne? Burada biraz evvel Allah'a yalvarıyordu. Dini ona tahsis ediyordu. Ama ne zaman kurtuldu? Var mı Allah, yok mu? Vallahi belli değil, bilmiyorum ama ya. Başlar bu sefer şüphe etmeye. Buna muktesit derler. Bu adama. Bunun işte batı dilinde, felsefe dilindeki tabiri agnostik. Ha. Şimdi şu insana bak. Ne zaman bir bela ile karşı karşıya kalıyor, Allah'ı hatırlıyor. Ne zaman beladan kurtuluyor, Allah kurtarıyor onu, bu sefer Allah'ın varlığında şüphe etmeye başlıyor. Bu insan psikolojisinin ritmini anlatıyor bize. Tek düzey bir yerde durmadığı, dalgalar gibi inip çıktığını, bir taraftan inkara, bir taraftan Allah'a imana doğru inip çıktığını ve tutarsız bir psikolojiyi anlatıyor bize burada Allah-u Teala. Tutarsız, şahsiyet parçalanmasına uğramış bir insanın psikolojisini anlatıyor burada. Dönek adam, dönek. Allah'a karşı döneklik yapan adam. İmanında döneklik. Buna modern psikolojide şahsiyet parçalanması deriz. Modern psikolojide tabiri bu. Münafık gibi adam yani, dönek adam. Bir gün böyle yapar, o bir gün böyle yapar, ha böyle yapar, şöyle yapar. Yani adamın gönlü, adamın beyni durdurak bilmiyor. Dalga gibi, deniz gibi iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Böyle bir adamın psikolojisinin analizini yapıyor bu ayet bize şimdi. Yani buradan modern çağımıza ne getireceğiz? Yani Yüce Rabbim bana bunu niye anlatıyor? Bana niye anlatıyor diye soruyorum ya Rabbi. Bunu ne ders çıkaracağız buradan? Ha diyor işte, ders bu. Ben sana diyor Allah-u Teala, insanların bir kısmının psikolojik analizini yapıyorum sana. Tahlilini yapıyorum ben o psikolojinin. Dönek adam, şahsiyet bütünlüğü olmayan adam. İşte bu. Ve geliyor şimdi, ve ma yechadu bi ayatina, benim ayetlerimi inkar etmez. Cehade kelimesi, geçen akşam bir ara söylemiş olmam lazım. Bilerek inkar etmek. Kafir kelimesinde bilmeyerek de var ama bu yechadu kelimesine bilerek, bilinçli olarak Allah'ı inkar etmek. Adam ne yaptığını biliyor yani. Farkında yani. Ağzından çıkan inkarın bilincinde bu adam. Bu adama yechadun der Kur'an'da. Nemil suresinde de var böyle. Nemil suresinin ikinci İkinci sayfasının birinci ayeti vecehadu diye başlar. O kelimeyle başlar sayfa. Vecehadu, bilerek inkar eden demektir bu. Allah diyor ki benim ayetlerimi bilerek inkar eden, yani adam anlıyor yine ayeti yani. Anlıyor da onun ayet olduğunu farkında da inkar ediyor onu. İlla küllü hattarin kefur. Hattarin böbürlenen, zalim, kefur, nankör. Nankör adamlar benim ayetlerimi, zalim insanlar benim ayetlerimi inkar eder diyor Allah-u Teala. Tabii ki bu nankörlük ve kibirlilik, o da bir psikoloji. O da insan psikolojisini deşifre eden kavramlar bunlar. Şimdi muktesit, şüphede olan adam. Allah'ın varlığını ve yokluğunu farkında değil, tereddüt, orta yerde kalmış, muktesit, orta yerde kalmış. Ne imana gidiyor ne küfre gidiyor. Ha buraya dur ya buraya, agnostik. O orada kaldı. Bir de inkarcı, nankör ve zalim. Bak burada kaç tane psikoloji saydı Allah-u Teala. Bu Kur'an-ı Kerim'de insan psikolojisini anlatırken Yüce Rabbim, okulda inanır mısın tam 12 hafta ben insan psikolojisini anlattım. 12 hafta. Bir sınıfa 12 hafta Kur'an'da insan psikolojisi anlattım. 12 haftada bitiremedik onu. Biteceği de yok idi yani. Dedik abiye son verelim de geçelim başka konuya geçelim yani. Ha şimdi demek ki şunu söylüyor Rabbim şimdi bakınız. İnsan psikoloji tecrübeler altına girdiği zaman ortaya çıkar. İnsanı tanıyamazsınız. Gerçek hayat şartları ile karşı karşıya kaldığı zaman insan gerçek psikolojisini ortaya koyuyor. Ne zaman ki o zorluklarla, o dalgalarla karşı karşıya kalıyor, hemen orada muhlis yapıyor, ihlas ediyor. Hemen kayıyor Allah tarafına. Ne zaman kurtuluyor? Kayıyor küfür tarafına. İşte gerçek hayat şartları altında insan psikolojisi deşifre oluyor. Anlayamazsınız insan psikolojisini. Biz onu yaratmadığımıza göre insanın iç alemine inemezsiniz. Mikroskopunuz yok ki insanın iç alemindeki duygu alemini görebilirsiniz. Gönül alemini görebilirsiniz. Nefis alemini görebilirsiniz. Biz sadece o içteki kitabı davranışlarla okuyoruz. Davranışlar kitabını okuyunca insanın psikolojisini anlıyoruz. İşte burada onu anlatıyor Allah. Önce davranışı veriyor, sonra psikolojiyi anlatıyor. İşte diyor bu davranış biçiminin altında inkar var, agnostiklik var, şüphe var, nankörlük var, zulüm var. Ve böylece harika bir psikoloji kitabı verdi bize Allah-u Teala şimdi. Davranış psikolojisi yaptı bize burada şimdi, biliyor musunuz? Bunu anlattı bize şimdi. Yalnız buradan şimdi Rum suresine gidelim. Önce İsra suresine gidelim. Bakalım orada ne diyecek şimdi bak. وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ اِلَّا اِيَّاهِ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَلْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا. Bu ayetten ne güzel yakışır değil mi Ramazan? وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ. Size bir zarar, bir sıkıntı dokunduğu zaman, bir zarar, bir bela, bir problem dokunduğu zaman, fil behri, denizde, dalle, kayboldu, gitti, men ted'une, o yalvardığınız o sahte tanrılar gitti, illa iyyahu, sadece Allah kaldı. O zaman anlıyorsun, o sıkıntı dokunduğu zaman da o sahte tanrılar hep gönlünden çıkıp gidiyor. Hani yardım etsinler sana da? Hani onlara tapınıyordun? İlla iyyahu, sadece Allah kalıyor orada. Ha, madem ki benim kulumun diyor Allah, gönlü bana doğru kaydı, o sahte tanrıları gönlünden attı, tek ben kaldım o gönülde. O zaman felem manecak, ben de sizi kurtarıyorum. Kurtarıyorum seni o sıkıntıdan. Neccaküm ilel berri, seni karaya çıkarıyorum. Karaya. Araltum. Çıkar çıkmaz beladan kurtulur kurtulmaz yüz çeviriyorsun. Ayete bak. A'raut. Hemen sırtını dönüyor bana. Bu insanoğluna bak. Allah'a sırtını dönüyor ya. Olacak işte. Haşt. Ana bu fiziki manada sırt değil. Gönül, gönül. Gönülü çeviriyor Allah'tan. Beynini çeviriyor Allah'tan. Koymuyorum seni gönlüme diyor. Ulan hep biraz hemen oradaydım ya. Ulan sadece bana vardın da. Yok. Şimdi koymuyorum seni. Kurtuldum. Şimdi sana sırtımı dönüyorum diyor. Ne yapacaksın diyor Allah-u Teala. Ve kânel insanu kefura. İnsan nankördür diyor. İnsanoğlu nankördür. Yapar bu işi. Döner bana sırtını. Bu insanı görüyor musunuz? Bu insan ne kadar nankör bir varlık yani. Olacak iş değil. Yani ne kadar değişik bir tabiata sahip. Bela ile karşı karşıya kaldığı zaman da kurtuluşu arıyor. Derhal hemen tevhid inancına gönlü dönüyor. Zaten kalbin manası nedir biliyor musun? Kalp. Kalp. Kalp var ya kalp. Değişken demektir. Halden hale geçmek demektir. Gallebe yugallibu taklib. Arapça. Arapçanın bu manası ne biliyor musun? Halden hale geçer. Aynen biyolojik kalbe benziyor. Biyolojik. Biyolojik kalp de hep hareket ediyor ya, halden hale geçiyor. Kanı pompalıyor, çekiyor, alıyor, kapakçıklardan yukarı çıkıyor, açıyor, gönderiyor falan. Durduğu yok. O hiç durmuyor. Sen uyuyorsan bile o kalp durmuyor. Ha, insanın manevi kalbi de böyle. Hep değişiyor. Tevhid inancına, küfre, inkara durmadan değişiyor. Ha işte o durmadan değişen kalp bir gün enfaktüse gidiyor, inkara gidiyor. Hadi Allah yoluna sevap selamet versin diyor. İşte Yüce Rabbim bunu 1400 sene evvel bu insan psikolojisini anlattı. Bakalım Rum suresinde ne diyecek? Oraya da bir gidelim bakalım. Orada da aynı benzer bir konuyu ele alıyor. Benzer bir ayetle. Ey mübarek. Bak şimdi. Ve izâ messennâse durrun. دَعَوْ رَبَّهُمْ مُن۪يب۪ينَ اِلَيْهِ ثُمَّ اَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Aynı ayet. Farklı kelimelerle örülü ama aynı manayı ifade eden bir ayet daha. وَاِذَا مَسَّنَّاسَ دُرُّنْ. İnsana dokunduğu zaman bir zarar, bir sıkıntı, bir bela. دَعَوْ رَبَّهُمْ. Rabbine dua eder. Munibine ileyhi, sadece ona yönelerek, sadece Allah'a yönelerek, bütün sahte tanrıları bertaraf ederek Allah'a yönelir, dua eder. Sümme izâ edâgahum minhu rahmeten. Sonra onlara Allah katından bir ferahlık, bir rahmet dokunduğu zaman, tattırıldığı zaman, tattırırım ona diyor bir rahmet. İza ferikum minhum. Bir de bakarsın onlardan bir grup bir Rabbihim yüşrikün, Allah'a şirk koşuyorlar. Ha bu insana bak sen şimdi. Bir daha. Nerede? Aha tam açtı burası geldi. Yunus suresinde. Ve izâ edeknen nâse rahmeten min ba'dillâh râe messethum izâ lehum mekrum fî âyâtina. Gülillâhu esrav mekra. İnne rusulena yektubune ma temkurun. Aman ya Rabbi. Kelle kesiyor. Ve izâ edeknen nâse rahmeten. İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman min ba'di darra'e sıkıntıdan sonra messetum ona dokunan sıkıntıdan sonra ona bir ferahlık verdiğimiz zaman izâ bir de bakarsın ki lehum mekrum fi hayatına. Benim ayetlerime karşı entrika yapmaya başlarlar. Ulan benim ayetlerime karşı entrika, düzen yapmaya kalkarlar. Düzen, düzen, entrika. Onlara de ya Muhammed. Gul de onlara. Allahu esra'u mekra. Benim düzenim, benim entrikam çok daha süratlidir. Ha. Onlar yapmaya başlamazdan yakalarım onları diyor Allah. Hattat. İnne rusulena, benim elçilerim, benim meleklerim, burada elçi manasına melek kastediyor. Yektubune, yazıyorlar. Ma temkurun, yaptığınız o entrikaları benim ayetlerime karşı hepsini kaydediyorlar. Fitil fitil soracağım size bunları, diyor Allah-u Teala. Şimdi bak kaç tane, o aşağı devam ediyorlar. Buralara daha da var yani. Bir yarım sayfadan fazla. Bu nankörlüğü anlatıyor. Ben size sadece bir demet sundum. Kur'an'dan. Bu ayetlerle. Şimdi neyi anlattı bize Allah-u Teala? Tahmin ediyorum arkadaşlar. Bir 50 tane daha Kur'an'da ayet var. Saymadım ama şu anda aklıma gelen uçuşan ayetler var. Bir 50 tane ayet bunu anlatıyor. Bu nankörlük psikolojisini anlatıyor. İşte burada da onlardan bir tanesi Lokman suresinde. Allah-u Teala nankörlüğü anlatıyor bize. Şimdi sesleniyor. Bütün bu Lokman suresinde anlattığımız, ta şuradan itibaren inançlı insanların durumunu anlattı bize. Sahte bilgiler peşine koşan insanları anlattı. İnsanlar Allah'ın yolunu engelleyenleri anlattı. Efendim Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenenleri anlattı. Lokman peygamberin oğluna verdiği öğütleri anlattı. Sonra taklidi anlattı. Sonra Allah'ı bilgisizce, rehbersizce ve aydınlatıcı bir kitap olmadan müdafaa edenleri anlattı. Sonra sağlam kulba kimin yapıştığını anlattı. Sonra müşriklerin durumunu anlattı. Ve sonra tabiat olaylarının insanın psikolojisine yaptığı etkinliği anlattı. Ve şimdi diyor. Ve şimdi sonuca bağlıyor. Aa diyor. Şimdi bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. İyi dinleyin beni, diyor Allah-u Teala. Ya eyyühennas. Ey insanlar. Bütün insanlığa hitap ediyor. İttegû rabbeküm. Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Takva kelimesi burada bu manaya geliyor. Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Vahşev, korkun. Yevmen bir günden. La yeczi validun an veledihi. Ve la mevludun huve cazin an validihi. Anne babanın evladından hiçbir fayda görmeyeceği, evladın da ana babasından hiçbir fayda görmeyeceği o kıyamet gününden kork. Biz fayda veririz canım. Biz buradan Kur'an okuruz göndeririz ya. Ne olacak ya? Burada diyor Allah-u Teala. Burada söylüyorum işte. Burada söylüyorum işte. Ama biz o bize uymuyor. Bizim dinimiz ayrı. Biz ayrı bir dinden şeydir. Biz Kur'an-ı Kerim'in dinine uymuyoruz. Efendim diyor ki Allah-u Teala, şunu iyi bilin. Mahşerdeki ilişkilerde, mahşerdeki insanların birbirlerine olan menfaatinden, faydasından başlayayım diyor Allah-u Teala ve ben size ahiret hayatını anlatayım. O ahiret hayatında ne bir çocuk anasından babasından fayda görecek, ne de ana baba çocuğundan fayda görecek. Böyle bir günden sakının. O zaman bir soru soruyorum. Bu ayette bir soru soruyoruz. Ya Rabbi, bunun hiç istisnası yok mu? Yani burada bir istisna yok mu? Var. Şimdi bu ayetin benzerleri var. Bakara suresinde var, Yahudilerle ilgili bir konuyu ele alınca Yüce Rabbim Bakara suresinin 6. sayfasının son ayetinde. Oraya gideceğim şimdi. Orada ele alıyor. Bir de Bakara suresinin ayetel kürsü var ya, ayetel kürsünün hemen üstündeki ayette bir ayet daha var. Oraya da gideceğiz. Sonra Ra'd suresine gideceğiz. Ra'd suresinin 1, 2, 3, 4. sayfasında orta yerinde bir ayet var. Oraya gideceğiz. Ve böylece Yüce Rabbim'in burada koyduğu bir kaide var. Bu kaidenin exceptional'ı var mı yok mu? Yani istisnası var mı yok mu? Diye bakacağız. Önce Bakara suresine gidelim. Allah-u Teala burada bir sesleniş yapıyor Yahudilere. Onların problemleri vardı. O problemlerden dolayı bak ne diyor onlara. İsrailoğulları, benim nimetimi hatırlayın, size verdiğim nimeti ve sizi alemlere üstün kıldığımı da hatırlayın. Vettekû ve sakının yevmen bir günden. Bak aynen. Burada vahşev yevmen diyor. Korkun. Yeter. Konuşma. Allah'ım yarabbim. Sus sus. La ilahe illallah. Vettekû yevmen bir günden sakının. La teczi nefsün an nefsin şey'en. Hiçbir nefis bir nefisten, hiçbir can bir candan bir ceza göremez. Ödül alamaz. Ve la yukbelu minha şefaatun, şefaat da kabul edilmez. Ve la yuhadu minha adun, ondan bir karşılık da alınmaz. Ve la hum yunsarun, yardım da olunmaz. İşte böyle bir günden sakının. Aynısını gidiyor 3. cüzde tekrar ediyor. Bak. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, dinleyin şimdi bak. Burası çok harika bir olay şimdi. Tam Allah'ın dengi getirdi burada. Ey inananlar, enfigu, infak edin, hayır yapın. İyi dinleyin şimdi. Evladın senin hakkında yapıp yapamayacağına bakacaksın şimdi. Enfigu, infak ediniz. Mimma rezaknakum, size vermiş olduğum maldan sen de hayır yap, infak et. Min gabli, önce. Ha, en ye'tiye yevmun, bir günün gelmesinden önce bunu yap. Sağlığında yap infakı. Oğlum bana yapar diye bir olgu yok. Ne ezan mıydı? Nereden başladı bu şey? Min gabli en ye'tiye yevmun, bir günün gelmesinden önce. La bey'un, alışveriş yoktur orada. O kıyamette, o mahşerde alışveriş yok. Ve la hulletun, dostluk da yok. Ve la şefaatun, şefaat da yok. Vel kafirûne humuz zalimun, kafirler zalimdir. İşte bakınız, infakını diyor Allah-u Teala, o mahşer günü gelmeden evvel yap onu, dünyadayken bunu yap. Milyarları bırakarak oğluna yapar bana gönderir diye bir olay yok. Ha, işte bir exceptional'ına gidiyoruz şimdi. Bak şimdi, o büyük adam var ya, bir büyük adam var ha burada. Ha burada bir büyük adam yatıyor. Allah-u Teala burada 9 tane amel sayıyor. Aman ya Rabbi. 9 amel. Birincisi aklını kullanmak. Birinci sırada. Beynini kullanan adam mahşerde bir şeyler yapacak. 1, 2. Ahde vefa. Verdiği sözü yerine getiren adam. 2. Özel amelleri sayıyorum. 3. Geçiyorum. Ve anlaşmayı bozmayan adam. 3. 4. Allah'ın bitişmesini emrettiği şeyleri bitiştiren adam. Bitişmesini emrettiği şey şu: annesini babasını bakan, gönülleri birleştiren, efendim dostluğunu ilan eden, insanlarla iyilik yapan adam. 5. Rabbinde, Allah'a saygı gösteren adam. 6. Hesap gününden, mahşerdeki hesap gününden korkan adam. 7. Allah rızası için problemlere sabreden, göğüs geren adam. 8. Namazını kılan adam. 9. Gizli ve aşikar infak eden adam. 10. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele eden adam. İşte bu adam diyor, adın cennetine girecek, anasını babasını da vereceğim ha diyor. Hak. Ha bu evlat, işte bak şimdi ne yaptı şimdi. Ha bu evlat bak ne yaptı şimdi. İstisna bu işte. Beynini kullanan adam, ha önce aklını kullanacaksın diyor. Ha bu 9 ameli üreten adam diyor ki cennetu adnin yedhulunaha ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim. Bunun konferansını vereceğim bir gün. Burası harika bir olaydır. Ona adın cennetini vereceğim diyor. Ben o insanı adın cennetine koyacağım. Ama orada yalnız ne yapacak diyor. Hiç kimse yok orada. Anası babası yok orada. Hanımı yok orada, çocukları yok orada. Ne yapacak orada yalnız cennette? Adın cennet olsa ne olur yalnız? Anası, babası, hanımı, nesilleri iyi ise onları da ona vereceğim. Halbuki onlar oraya gitmeye layık değiller ama. Onlar aşağı cennette kalmışlar. Ama onları da ona vereceğim diyor Allah-u Teala. İşte evladın yapacağını anladınız mı şimdi? Allah-u Teala bu 9 ameli sergileyen ve mahşerde baba gel buraya nereye gidiyorsun diyen kullarından eylesin. Allah hepimize razı olsun. Fatih.